Niczego nie jest mi szkoda, nic z tego, czego jeszcze mi brak. Starczy, gdy kocham, kurczy las i wieje wiatr. Także to, że tą noc zasypiamy twarzą w twarz, łącem do tej samej rzeki. Ile sił tylu nas czeka u bram, lecz czy starczy nam sił? Starczy nam sił! Stąd! Uciekać nie ma po co. Nie za bardzo nawet jest dokąd. Są na góry świętej szczycie. O! Bardziej realny niż myślicie. Jak mam to wytłumaczyć, jak nie ubiegł te słowa, to się liczy najbardziej. Spokój w głowach! Spokój w głowach! Spokój w głowach! Spokój w głowach! Niczego nie jest mi szkoda, nic z tego, czego jeszcze mi brak! Stary cię, gdy kocham, no kurczy las i wieje wiatr, także to rzek. Noc zasypiamy twarzą w twarz, prądem do tej samej rzeki. Ile sił tylu nas czeka u bram, lecz czy starczy nam sił?